Fe'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kalem suresine başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 68. suresi. Sona doğru yaklaştık. Her surenin başında olduğu gibi kısaca besmelenin manasını verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Genellikle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye tercüme edilir ama Rahman da Rahim de Türkçe olmadığı için okuyucu fazla bir şey anlamaz. İkisi aynı kökten gelen kelimelerdir. Rahman, Rahman, rahmet, Rahim, rahm kökünden gelir. Ama Rahman yalnız Allah'a mahsustur. Rahim insanlarda da olabilecek bir özelliktir. Merhamet etmek diye Türkçemize tercüme edilir. Acımak, imkanları bol olan, her şeye gücü yeten birinin acıması ne olur? Vah vah vah ne olmuş falan üzüldüm demek mi olur, yoksa yardım etmek mi olur? Ne olur? Yardım etmek olur. Hani denir ki eğer acıyorsan yardımcı ol. Şimdi Allah-u Teala'nın her şeye gücü yettiği için onun rahmeti yaptığı yardımdır. Dolayısıyla rahmet kelimesi Allah için kullanıldığı zaman yapacağı iyilik ve ikram diye anlamak gerekir. Rahman'ı öyle tercüme etmek lazım ki Allah'tan başkası için uygun olmasın. Dolayısıyla biz bu kelimeye iyiliği sonsuz diye anlam verdik. Çünkü Allah'tan başka kim olursa olsun yapacağı iyiliğin belli bir sınırı vardır. Bir tek Allah'tır iyiliği sonsuz olan. Rahim kelimesine de öyle bir anlam vermek lazım ki insanlar içinde kullanılabilsin. Ona da ikramı bol diye anlam verdik. Ve besmelenin anlamı şu şekilde oldu. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Böylece kelimeyi tamı tamına Türkçeleştirmiş olduk. Meali tamı tamına Türkçeleştirmiş olduk. Nun. Bu surelerin başında huruf-u mukatta denen harfler vardır. Mukatta demek kesik demektir. Mesela A, B, D deriz. Bunun ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri. Bunları tek tek okuduğumuz zaman A, B, D olur. Ama birlikte okursak ne olur? Abd olur. O zaman mana değişir. Abd. İşte huruf-u mukatta yani aradaki bağlantı kesilmiş olarak bu harfleri okuduğumuz için bunlar farklı şeylerdir. Bunlar dikkati çekmek, insanların dikkatini toplamasını sağlamak için Allah-u Teala tarafından bazı surelerin başına konmuş olan harflerdir. Vel kalemi وَمَا يَسْتُرُونَ Kaleme yemin olsun. وَمَا يَسْتُرُونَ Yazdıklarına da. Kalemin yazdığı değil bu. يَسْتُرُونَ cem-i müzekker salim. Arapçada böyle bir siga kim için kullanılır Mehmet Ruzi Hoca? Cem Müzekker Salim sigası akıllı varlıklar için kullanılır. Ama o zaman ve ma yasturun ve ma yasturun yazanlar ve ma yani ellezî yasturûnehu demektir. Ya da ellezîne yasturûne olur. Her iki şekilde de mana veririz. Yazdıklarına ya da yazanlara yemin olsun. Şimdi galiba internetten yayın gitmiyor. Benim cep telefonumu arıyorlar. Ben de unutmuşum tabii kapatmayı. Şimdi tamam. Evet, sizler de lütfen telefonlarınızı kapatın. Çünkü yayını kötü etkiliyor. Kaleme yemin olsun. Yazanlara da ya da yazanların yazdıklarına da. Şimdi tabii burada daha çok yazdıklarına yemin olsun. Manaya en uygun olan o. Şimdi bu yazı işi son derece önemli. Hem Allahü Teala'nın insanlarla ilgili yazgısı vardır. Bir ayet-i kerimede Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum. Hadid suresindeydi değil mi? Ya. Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitabin min kabli en nebra'aha. Başınıza gelen herhangi bir musibet, yani musibet kelimesi Türkçemizde kötü şey için kullanılır da Arapçada kötü, iyi, önemli değil. Başa gelen şey. Hadid 22. ayetmiş. Hadid suresi 22. ayet. Başınıza gelen her şey, iyilik, kötülük ne olursa olsun, onu yaratmadan önce mutlaka bir kitaba kayıtlı olur diyor Allah. Yani önce kaydı tutulur, sonra işlem görülür. Mesela resmi daireleri düşünün. Bir dilekçeyle müracaat edersiniz, önce kayda geçer, sonra işiniz görülür. Tıpkı onun gibi Allah-u Teala diyor ki Hadid 22. ayette, başınıza gelen her türlü olay, iyi kötü fark etmez, başınıza gelmeden önce mutlaka kayda geçer. Kayda geçti mi artık geriye dönüş yok. Bunu yazanlar var. Kiramen katibin var, bizim sağımızda yani bizimle beraber olan değerli yazıcılar. Bütün amellerimizi yazıyorlar. Allah-u Teala da levh-i mahfuza da yazdırmış ve yazdırıyor. Bugün işin o tarafına değil, o tarafı biraz fazla vakit alır ama bugün insanlarla ilgili tarafına biraz ağırlık vermek istiyorum Allah nasip ederse. İnsanlar da yazıyor, melekler yazıyor. İnsanlar da yazıyor. Meleklerin yazdıkları var işte levh-i mahfuzdaki kayıtlar, bizimle ilgili tutulan kayıtlar ve diğer kayıtlar. İnsanların da yazdıkları var. İşte okuyoruz. Bu kitabı Allahü Teala indirmiş, doğru, Allah'ın kitabı ama bu kağıtların üzerine yazanlar insanlardır. Bunu çoğaltanlar insanlardır. Şimdi insanların yazı yazma diye bir özellikleri var. Yazı yazdığımız zaman kendimizde birikmiş olan bilgileri bir tarafa kaydettik mi artık kalıcı oluyor. Daha öncekilerin kayıtlı olan bilgilerini alıp kullanabiliyoruz. Şimdi bu açıdan insanoğlunun yeryüzündeki bir konumu var. Konum, o konumu çok farklı. Onunla ilgili olarak Bakara suresinin 30. ayetini açarsak bir farklı açıdan o ayeti tekrar anlamaya çalışırız. Daha önce bu konuda birkaç kere konuşmalarımız olmuştu. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Bir gün Rabbim meleklere dedi ki, ben yeryüzünde bir halifelik oluşturuyorum. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا Dediler ki, sen orada fesat çıkaracak birini mi? Birilerini mi oluşturuyorsun? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَيَسْفِكُ الدِّمَا وَكَنْ dökecek birilerini mi oluşturuyorsun? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Biz seni hamd ile tesbih ederiz. Yani hamd demek yaptığı bir şeyi güzel yaptığını söylemek demektir. Tesbih de boyun eğmek demektir. Yani ya Rabbi biz sana boyun eğiyoruz. Her şeyi güzel yapmana karşılık. Sen her şeyi güzel yaparsın. Onun için biz sana boyun eğeriz. Yeryüzünde bir halifelik oluşturacaksan bu da çok güzel bir şeydir bu mutlaka. Ama yani biz soruyoruz. Kan dökecek ve fesat çıkaracak birilerini mi oluşturuyorsun? Böyle bir endişemiz var demiş oluyorlar. Ve nukaddisu lek, seni takdis ederiz. Yani senin yaptığın her şeyi, sen her şeyin en temizini yaparsın. Biz bunu da biliyoruz. Kale inni a'lemu ma la ta'lemun. Allahu Teala dedi ki, ben sizin bilmediğinizi bilirim. Şimdi bu halifelik üzerinde duracağız. Ama ondan önce ayetin devamını okuyalım. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e bütün isimleri öğretti. Allah-u Teala. Adem'e bütün isimleri öğretti. Şimdi biz öğrendiklerimizi yazarız değil mi? Adem Aleyhisselam yazı biliyor muydu, bilmiyor muydu? Bilmiyoruz. Bilseydi bir yere, yani biliyor, kaydetmiş de olabilir. Ondan haberimiz yok. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Sonra Allah bu eşyayı meleklere gösterdi. فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَاءِ هَا اُلَى Şunların isimlerini bana haber verin. Dedi. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer haklıysanız. Yani böyle bir varlığın yaratılmasına gerek görmediğinizi düşünüyorsunuz. Hadi haber verin bakalım. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم dediler ki ya Rabbi biz sana boyun eğeriz. Bizim bir bilgimiz olmaz. Sen öğretmiş olursan başka. Bilen sensin, doğru karar veren de sensin. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم Allahü Teala dedi ki Adem bunlara şu eşyanın isimlerini bildir. فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ Adem'e Allah öğretmişti tabi. Bütün isimleri bildirince قَالَ Allah-u Teala şöyle buyurdu. اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ben size dememiş miydim göklerin ve yerin gaybını bilirim. Yani daha bilmediğiniz o kadar çok şey var ki ey melekler. Siz yeryüzünde bir halifelik oluşturulmasına karşı çıkıyorsunuz. Sizin bilmediğiniz çok şey var. Dememiş miydim ben? Ve a'lemu ma tubduna ve ma kuntum taktumun. Sizin aşağı vurduğunuzu da gizlemekte olduklarınızı da bilirim. Sonra da biliyorsunuz Allahü Teala meleklere devam edelim. Ve iz kunna lil melaiketi secdu li Adem fesecedu illa iblis. Meleklere o gün demiştik ki Adem'e secde edin. Hepsi secdeye kapandı. İblis öyle yapmadı. Ebe ve istekbar. İblis direndi ve kendini büyük gördü. Allah'ın emrine karşı direndi, yerine getirmemek konusunda ve kendini büyük gördü. Allah'ın emrini kendi değerlendirmesinin altında gördü. Allahü Teala'nın yanlış emir verdiğini ima etti. Yani beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ateşten yaratılan, çamurdan yaratılana secde eder mi diye hafife aldı Allahü Teala'nın emrini. Ve kâne minel kâfirin ve kâfirlerden oldu. Şimdi tekrar geri dönersek Adem Aleyhisselam'la başlayan bu halifelik konusu meleklerin dikkatini çekti tabii. Ama Allahü Teala melekler dediler ki ya Rabbi işte kan döker ve fesat çıkarır. Burada Allahü Teala bunlar kan dökmeyecek, fesat çıkarmayacak dedi mi? Demedi değil mi? Yani doğru. Meleklerin bu tespiti doğru. Bunlar kan döker ve fesat çıkarır. Bunu neyi duyunca söylediler? Halife kelimesini duyunca söylediler. Peki kimin halifesi olacak Allah? Şey affedersiniz. Yeryüzündeki halife kimin halifesi olacak? Şimdi gelenekte, gerçi eski kitaplar böyle değil, eski tefsirler öyle değil ama sonradan oluşmuş, nasıl oluşmuşsa oluşmuş, insan Allah'ın halifesidir deniyor. Değil mi? Yeryüzünde insan Allah'ın halifesidir deniyor. Halife, bir başkasının yerine geçene derler. Yani, halife kelimesi duyulur duyulmaz, fesat çıkaracak ve kan dökecek birilerini mi oluşturuyorsun diye karşı çıktıklarına göre, bu halifeliğin bu işe sebebiyet vermesi gerekir, öyle değil mi? Allah'ın halifesi ise, öncelikle akla ne gelir? Fesat çıkaran, kan döken Allah gelir. Yani haşa, tövbe estağfurullah. Sanki demiş olurlar ki senden çektiğimiz yetmiyor mu, bir de bir başkasını başımıza bela ediyoruz. Öyle olmaz mı? Yani Allah'a halife olacaksa, hemen akla gelen buysa, bunun başka bir manası yok. Allah'ın halifesi olunur mu? Harf kelimesi var ya, arka. Biri diğerinin yerine geçen demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken halifesi var mıydı? Var mıydı? Vardı. Vardı. Sen duymamışsın Ömer Bey, vardı. Şimdi duy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkıp savaşlara gittiği zaman yerine birisini halife bırakırdı. Ama Medine'deyken değil. Yani tabii bugünkü bugün vekil diyoruz. Onlar halife diyorlardı. Geri gelinceye kadar geri geldi mi onun görevi bitiyordu. Niye? Peygamberin olmadığı bir zamanda onun işlerini çekip çevirsin diye, değil mi? Çünkü orada Peygamber Efendimiz mesela Tebuk'e gitti. O sıra Medine'de bir sahabiyi vekil bırakmıştı. Peki Allahü Teala bir yere mi gider de insanı orada vekil bırakır? Öyle bir şey olur mu? Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra halifeleri vardı, değil mi? Halifenin ikinci görevi de, yani esas halifelik, birinin vefatından sonra onun yerine geçme. Haşa, Allah-u Teala'nın vefatı mı söz konusu? Şimdi bir başka şey de şunu söylüyor Ragıbeli İsfahani, diyor ki bu bir değer vermektir diyor. Şimdi bu ayete göre halife olmak için Müslüman olma şartı var mı? O zaman Allah hadi Müslümana değer verdi. Kafire de mi değer verip de halife yapmış olacak? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her zaman söylüyoruz ya, bir ayeti kerime bir yerde geçiyorsa onu açıklayan ikinci ayet mutlaka var. Onları açıklayan iki ayet daha, öyle iki iki iki iki iki sonuna kadar gidiyor. Şimdi aynı, yani benzer ifadeleri tanıyan bir başka ayet-i kerime var. Sayfa kaçtı Yahya? 455. sayfa. ...26. ayet... ...Sad suresi... ...Ya Davudu... ...İnna cealnâke... ...halifeten fil ard... ...Bakın... ...cealnâke halifeten fil ard... ...İnni ca'ilun fil ardı halife... ...Aynı kelimeler... ...Davud... ...Seni bu topraklarda halife yaptık... Bu toprağın halifesi oldun. Bu ne zaman söyledi Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a? Kendinden önceki Talut orada kraldı. Talut'un da damadıydı Davud Aleyhisselam. Talut vefat edince Talut'un halifesi oldu. Tıpkı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın peygamberimizin halifesi olması gibi. Yani şimdi yetki sende. Aynı ifade, bakın. Ya Davudu gene ceale gene halife gene fil ard. İnna ceallnâke halifeten fil ard. Seni burada halife yaptık. Yani şimdi Talut artık yok, yetki sende. Yetki oradaysa, biz şimdi hep görüyoruz, yeni bir iktidar geldiği zaman eskinin önde gelenlerini yok ediyor. Devri sabık meydana getirir derler ya. Yani eskilere bakıyorsunuz ki kan kusturmaya başlıyor. Onun kurduğu düzeni bozuyor, kendisi yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Allah-u Teala ne diyor burada? Fahkum beynen nasi bil adl. Öyleyse insanlar arasında adaletle hükmet. Beynen nasi bil hak. İnsanlar arasında hak ölçüleriyle hükmet. Herkesin hakkını ver. Ve la tettebi'il heva, arzuna uyma. Feyudilleke an sebilillah. Arzuna uyma ki seni Allah'ın yolundan saptırmasın. Bu Davud Aleyhisselam'a Allah'ın verdiği emir. Arzuna uyma. Peygamber de olsan yoldan saparsın. Arzuna uymayacaksın. Ya neye uyacaksın? Hakka. Hakkı ayakta tutacaksın. Şimdi halife olduğu zaman bir takım yetkilere sahip. Bu yetkiyi doğru da kullanır, yanlış da kullanır, değil mi? Ne demiş oluyor Allah? Yetkiyi doğru kullan diyor, değil mi? Doğru kullan. Evet. İnnellezîne yadillûne an sebîlillâhi lehum azâbun şedîd. Allah'ın yolundan uzaklaşanlar, sapanlar var ya, onlar için şiddetli, çetin bir azap vardır. Bimâ nesû yevmel hisab, hesap gününü unutmuş olmalarına karşılık. Şimdi buradan ne anladık? Davud Aleyhisselam kimin yerine geçti? Daha önceki Talut'un, yani başka önceki kralın yerine geçti. Peki Davud Aleyhisselam bir an önce kralın yerine geçmek isteseydi, ölümünü beklemeseydi ne yapardı? İhtilal yapardı. Öldürürdü. Yok, Davud Aleyhisselam öyle bir şey yapmadı. Davud Aleyhisselam, Calut'u Talut öldürdü. Davud Aleyhisselam Calut'u öldürdü de, o bir savaştan dolayı öldürdü. O ayrı yani. Bir halifelik meselesi değil bu. Şimdi işler düzgün yürüyor. Kayınpederi devlet başkanı, damat bir an önce onun yerine geçme arzusuyla hareket etse ne yapacak? Onu öldürecek. İşte o zaman ihtilaller oluyor. Şimdi ne diyor Allah-u Teala? Ben yeryüzünde bir halifelik oluşturuyorum. Şimdi insan Allah'ın halifesi olamayacağını gördük. O zaman insan kimin halifesi olur? Tıpkı Davud Aleyhisselam'ın, Talut'un halifesi olduğu gibi, kendi gibi bir insanın halifesi olur. Ya da Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, Peygamber Efendimiz'in halifesi olduğu gibi, kendi gibi bir insanın halifesi olur. Çünkü insan ölümlüdür, insan bir yerlere gidebilir, insan hastalanabilir, güçsüzleşebilir falan. Şimdi, aynı şekilde her insan bir başkasının halifesidir. Yani her insan bir başkasının yerine geçer. Babanızın yerine geçersiniz, bir yerde bir iş yerine kavuşursunuz, oradaki daha önce iş, o dükkanı çalıştıran kişinin yerine siz geçersiniz. Yeni bir eve taşınırsınız, orada daha önce oturan yerine siz oturursunuz. Falan. Hep böyledir. Biraz yükselmek isteyen kişi, önünde bir başkasını engel gördü mü, ne yapar? O engeli ortadan kaldırmak için harekete geçer ve bu da bir fesat sebebi olur ve adam öldürme sebebi olur. O zaman yeryüzünde oluşturulan halifelik nedir? Biri diğerinin yerine geçebilen insanlardır. Şimdi meleklerden biri diğerinin yerine geçmiyor. Böyle bir olay yok. Herkesin görevi belli. Görevde yükselme falan diye bir olay yok. Peki, melekler nereden anladılar halifeliğin kan dökmeye ve fesada sebep olacağını? Buradan hemen zihinler hareket ediyor, deniyor ki, daha önce kim bilir nice Ademler oldu da, melekler o Ademleri gördü de, onların birbirlerini öldürdüklerini gördü de, burada da onu anladılar. Güzel de buna dair bir delil yok. Masa başı haberi bu. Kavrarlar, kavramaz olurlar mı? Kavradıkları için o soruyu soruyorlar. Çok iyi, çok iyi kavramışlar. Biraz okuyalım, göreceksin. Önce de hayır, hayır, hayır. Şimdi soruyu sordum, cevabını da ben vermek için sordum. Sizden olmak için sormadım. Şimdi insanoğlu yaratıldığı zaman yeryüzündeki bütün canlılar yaratılmış mıydı? Yani bütün hayvanlar vardı. Bütün bitkiler vardı. Sular vardı. Tabiat tümüyle hazırdı insanoğlunu misafir etmeye. Peki hayvanlar arasında bir halifelik var mı? Yok mu? Ya bir kümeste kaç tane horoz olur? İki tane olsa ne olur? Bir diğerini öldürür. Bir inde kaç tane arslan olur? Yavru arslan büyüyüp baba arslanı öldürmüyor mu? Öldürmüyor mu? Tabiatta bunu hep görmüyor musunuz belgesellerden? Melekler bunu biliyor. Bu öldürme Buranın hakimi ben olacağım diye olmuyor mu? E peki bunlar bir arslan en fazla bir inde hakimiyet kurmak için öbürünü öldürür. Yani dar bir çerçevede. Ama bu insanoğlu akıllı, bunu melekler biliyor. Bilgili, güçlü. Öyle şeyler gibi değil yani, öyle o hayvanlar gibi değil. Bunların bir tanesi bütün dünyaya hakim olacak durumda. Şimdi soğuk iklimde yaşayan bir hayvan ılıman iklimde yaşamıyor, sıcak iklimde yaşamıyor. Denizde yaşayan karada yaşayamıyor. İnsanoğlu her tarafta yaşıyor. Uzaya da gidiyor, denizin derinliklerine de inip çalışıyor, karaya da geliyor, ekvatora da gidiyor aynı adam, orta kuşağa da geliyor, ılıman kuşağa da geliyor, ta kuzey kutbuna da gidiyor, hepsinde de yaşayabiliyor. E şimdi bu kadar akıllı ve becerikli olanlar bir de halife olacak olurlarsa ne olur? Kesin kan dökülür. Ya şurada bir horozun kümesinde kan dökülüyor. İkinci horoza tahammül edilmiyor. E şimdi bunu anlamak için fazla alim olmaya lüzum yok ki. Sadece olayları değerlendirdim. Mikafi. Şimdi anlaşıldı mı? Yani olandan hareket etmek lazım. Bu konuda delilimiz var. İnsanoğlu yeryüzünde yaratılmadan önce bütün hayvanların, gıdaların, her şeyin yaratıldığını ayetten öğreniyoruz. Niye diğer varlıklardan? Anlayamadım. Bir daha söyler misiniz? Ha, cinler. Cinler konusunda bir bilgimiz yok. Yani cinlerin hayat tarzlarıyla ilgili fazla bir bilgimiz yok. Sonra onlar ne kanı dökecekler? Cin yani şey, ruhani varlıkta kan mı olur? Mesela sen hiç cinlerin dövüşüp de şöyle bardak çanak kırdıkları bir ortama rastladın mı şimdiye kadar? Ama insanlar öyle yapıyor. Hiç bomba atıyorlar mesela bir yerlere. Hiç öyle bir şey duymadık şimdiye kadar. Mesela bir Irak savaşı gibi bir savaş yaptıklarını hiç duymadık. Irak'ta niye savaş oluyor? Halifelik savaşı değil mi o? Yani bu toprakların hakimi ben olacağım diyor Amerika. Onun için orada savaşıyor. Öbürleri de ben vermem diyor. Veririm, hadi gel sen ol desen savaş olur mu? Evet. Çiçeklerle karşılayanlara savaş açmaz. Buyur sen ne olsun? E şimdi hırsız eve giriyor gece. Niye gece giriyor? Gündüz girersem alamam diyor. Çünkü o mal senin olmasın, benim olsun diye giriyor eve. E sen de diyorsun ki ben sana vermem. Uyandın mı adamın gırtlağına yapışıyorsun. Kan da dökülüyor. O arada o çalacağı eşya da belki kırılabiliyor. Fesat da oluyor, her şey oluyor. Bakın, bütün anlaşmazlıkların sebebi tamamen senin olmasın benim olsundan kaynaklanır. Onun dışında ikinci bir sebep yoktur. Araştırın, hep altında bu vardır. E o zaman melekler doğru teşhis etmişler değil mi? Neyse, konuyu oradan asıl getirmek istediğim tarafa getireyim. Şimdi Allahü Teala diyor ki, yani bak bu olmayacak demiyor Cenab-ı Hak. Fesat çıkacak, doğru. Çünkü zahara'l fesadu fil barri vel bahri bima kesebet eydinnas. Denizde ve karadaki fesat insanların elleriyle yaptıklarından oldu. Melek şey, cinlerden demiyor ayet. İnsanların elleriyle kazandıklarından dolayı fesat çıktı. Tabiatı insandan başka bozabilecek bir varlık var mı? Hiç mümkün değil. İnsan bozuyor işte. Bakın işte insan eliyle bozulmasından dolayı mevsimler değişiyor, yağmurlar yağmıyor, kar yağmıyor. Kış olmasına rağmen kışı yaşayamıyoruz. Zavallı ayılar da uyuyamıyorlarmış, uyanık kalmıştır. Ne eriyor? Ha, Kuzey Kutup eriyor, evet. Tamamen insanların yaptıklarının dolayı oluyor. İnsanlardan başka ortalığı fesada verecek bir varlık yok. Bu doğru. Ama bir başka doğru daha var. İşte o meleklerin bilmediğidir. İnni a'lemu ma la ta'lemun diyor Allah. Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Meleklerin bilmediği ne? Mesela işte bilmedikleri bir sürü eşya var. Allah onların isimlerini tek tek Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. İsimdir esas olan. Şimdi bardak dediğimiz zaman zihnimizde çağrıştırılan şey farklıdır. Su dediğimiz zaman farklıdır. Şeyler de, kullandığımız kelimelerde de isimler vardır. İşte Ahmet deriz, Mehmet deriz falan. O isimlerin bağlı olduğu eşya vardır. Onları kavradınız mı tamam zaten. O isimlerle onları birleştirerek cümleler kurarsınız, onu kümeleştirirsiniz, ilim oluşur. Aradaki ilişkileri de düzgün bir şekilde kurarsanız ilimler oluşur. Sonra sizin öğrendikleriniz bir sonraki nesle intikal eder, ilim gelişir. Sonra da işte medeniyet oluştu. Siz yeryüzünde şu anda bulunduğumuz şu ortama benzer bir ortam oluşturacak bir başka varlık biliyor musunuz? Allah-u Teala dışında. Her şeye kadir. Bakın dünyanın hiçbir yerinde böyle bir salon tabii olarak bulamazsınız. Tabii olarak bulamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle elektrik ampulleri yoktur. Yani yaratılıştan yoktur. Onu demek istiyorum. İnsan eliyle yapılmış olanları istisna ederseniz var mı? Ne ampul var, ne mikrofon var, ne bu elbise var, ne şu su var ama suyun böyle bir ambalaj içerisinde sunulması dünyanın hiçbir yerinde yok. İşte böyle kitap meselesi yok. Sesi böyle alacak cihazlar. Bunlar hepsi insan eseri değil mi? İşte Allah-u Teala diyor ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Peki bu gelişmenin sebebi ne? Asıl muharriki ne? Asıl muharriki halifelik. Yani siz bir ilim yapıyorsunuz, çok güzel bir başarı elde ediyorsunuz. Öbürü sizin önünüze geçmek istiyor ya. Ben daha büyük ilim adamı olmak, adam öldürmekle ilim adamı olamazsın ki. O zaman katil derler, seni atarlar hapse. Ne yapacaksın? Ondan daha iyi bir ilim geliştireceksin ki onun yerine geçesin, öyle değil mi? Bu defa öbürü de seni geçmek isteyecek, o da daha büyük bir ilim geliştirecek. Peki neticede ne olacak? İnsanoğlu ilerleyecek işte. Ve bütün bunlar yazıya geçecek. Bunlar yazıya geçtiği zaman da o medeniyetin büyük bir nakli söz konusu olacak. Bir grubun bilgisi diğer gruba, daha sonra gelen halifelere intikal etmiş olacak. İşte o bakımdan, bakın yazan insanoğlu. Allah-u Teala ne diyor? Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun. Yani bu o kadar önemli ki Allah önem verdiği şeylere yemin eder. Yazı çok önemli. İnsanların yazdıkları da çok önemli. İşte bu yazıyla zaten intikal ediyor. İşte yeryüzünde insandan başka medeniyet kuracak bir varlık yok. Öyleyse insanoğlunun kurduğu bu medeniyet, yaptığınız herhangi bir şey esas rolünüzü yapmış olursunuz. Orada bir de Allah rızasını gözetiyorsanız, ister hangi işi yaparsanız yapın. Yaptığınız işten hem para kazanırsınız hem sevap kazanırsınız. Allah rızası yoksa sadece para kazanırsınız. Allah rızası varsa hem para kazanırsınız hem sevap kazanırsınız. Ne iş yaparsanız yapın. Çünkü yaptığınız her işle insanlığa bir hizmet sunuyorsunuz. Ve esas yaratılışınıza uygun şeyler yapmış oluyorsunuz. Allah sizi bunun için yaratmış. Çalışasınız, üretesiniz ve gelişime katkıda bulunasınız. Allah-u Teala da yaptığı hiçbir şeyi kayda geçirmeden yapmıyor. Her şeyi kayda geçiyor. Başlangıçta okuduğum ayet-i kerimede olduğu gibi hadis 22. ayet مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا. Yeryüzünde ve kendi içinizde sizin başınıza bir olay gelmez ki, hayırlı ya da şerli fark etmez, biz o olayı yaratmadan önce bir yere kaydını geçirmeyelim. Mutlaka kayda geçer. Kayda geçtikten sonra yürürlüğe girer. Kayda geçmedi mi yürürlüğe şey yapmaz, yürürlüğe girmez. Mutlaka kayda geçer. Peki bizim yaptıklarımız ne oluyor? مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Kişi ağzından bir söz çıkarmaya gör. Yanında mutlaka onu gözetleyen birisi vardır. Tespit eden. Ahirette onun için insanlar diyecek ki مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ الصَّغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا. Her birimiz için teker teker kayıtlar tutulduğu için insan bakacak. Ya bu da her şeyi yazmış. Küçük büyük ayrımı yok. Her şey var. Evet. يَوْمَ يَصْطُرُ النَّاسِ اِشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ. Kendilerine yaptıkları gösterilsin diye insanlar bölük bölük öne çıkarılırlar. Falanlar gelin bakalım. Bakın siz şunları şunları yaptınız. Siz gelin şunları şunları yaptınız. İnkar etmek mümkün değil çünkü kayıtlar çok sağlam tutulmuş. İtiraz edenler etmek isteyecekler ama bu defa vır vır vır vır sürekli konuşacaklar böyle. Çok konuşanların ağzına bant çekiyorlar değil mi? Konuşmasın diye. Ya da hapse atıyorlar. Allah-u Teala ne yapacak? اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ. Bugün onların ağızlarına mühür basarız. Ağızları açılmaz. Çünkü vır vır vır edip duruyorlar. وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ. Bu defa elleri konuşur. Bunun manası ne? Demek ki bütün bu ellerimizle tuttuğumuz şeylerin hepsi kayıtları ellerimize duruyor. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ. Ayakları da şahitlik eder. Neye? بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Kazandıkları. Ben şunu yaptım ya Rabbi, ben de şunu yaptım. İşte Cenab-ı Hakk'ın yazıya vermiş olduğu önem, kayıtlara vermiş olduğu önem son derece mühim. O zaman biz de Allah-u Teala'nın gösterdiği gibi hareket ederiz, etmeliyiz. Nun, tekrar başa dönüyoruz. Kalem suresine. Nun vel kalemi. Kaleme yemin olsun diyor Allah. Kalemi çok önemsiyor. Evet, melekler de kalemle yazıyor. İnsanlar da kalemle yazıyor ama kalemin şeyine, yazı için belirlenmiş şey nasıl olursa olsun şekli şemaili. Tabii ki melekler tutup tükenmez kalemle falan yazmıyorlar. Ya da mürekkep kalemle yazmıyor. Bir şey de yazıyorlar yani. Ama mürekkep de önemli. Şimdi biz bir ayet-i kerimede neydi? قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. De ki deniz mürekkep olsa, denizler, bütün denizler, Rabbimin sözlerini yazmak için. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. Rabbimin sözleri bitmeden deniz elbette biterdi. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. O denizlerin bir mislini de yardıma getirseydik, yani bu deniz, mevcut denizler iki katına çıkarılsa, tamamı mürekkep olsa, Rabbimin ilmi bitmez, mürekkep biterdi. O zaman biz Cenab-ı Hakk'ın ilminden ne kadarını biliyoruz? وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah'ın bilgisinden onların kavrayacakları ancak Allah'ın kavramalarına müsaade ettiği kadardır. Bukhari'de bir rivayet var. İşte Hızır ve Musa aleyhisselam kıssası ile ilgili, Keyif suresindeki Abd diye geçen, bunun Hızır olduğu Bukhari'de geçiyor. İşte olayın başında şöyle anlatılıyor. Birisi sormuş Musa aleyhisselama, yeryüzündeki en bilgili kişi kim diye. O da benim demiş. İşte Allah'ın lütfettiği kadar biliyorum diye, yani Cenab-ı Hakk'a bir pay bırakmadan bunu söylemiş. Bunu söyleyince de Cenab-ı Hak buna bir ders vermek istemiş. Ve senden daha bilgilisi var, falanca yere git onunla karşılaşırsın diye buyurmuş. O da gitmiş. Ondan sonrası Kur'an'da da var zaten. Hızır'la karşılaşıyorlar. Bir gemiye biniyorlar. Ama şimdi söyleyeceğim kısım Kur'an-ı Kerim'de yok. Geminin güvertesinin kenarından bir kuş denize iniyor. Denizden gagasıyla bir su alıyor. Diyor ki Hızır Musa aleyhisselama, ya Musa, senin ve benim bilgimin Allah'ın bilgisi yanındaki miktarı şu kuşun denizden aldığı su kadardır diyor. Şu kuş gagasıyla denizden ne kadar su aldıysa, işte bizim ikimizin bütün bilgisi o kadardır. O zaman bize şu düşüyor, Allah'ın bilgisini delil göstererek konuşamayız. Allah'ın bilgisinin ne olduğunu bilmemiz mümkün değil. O zaman bizim delil göstereceğimiz ne olur? Allah'ın bize bildirdiğidir. Allah'ın kudretini de delil göstererek hareket edemeyiz. Bilgisini de delil gösteremeyiz. Sen Allah'ın bilgisinden ne kadarını biliyorsun ki onu delil getiresin. İşte kelamcılar Allah'ın bilgisini delil getirdikleri için milleti sıkıntıdan sıkıntıya sokarlar. Allah'ın bilgisiyle değil, Allah'ın bildirdiğiyle delil getirilir. Aksi takdirde gayba taş atmış oluruz. Yani karanlığı taşlamış oluruz. Belki o taşı attığımız yerde bizim yeni aldığımız araba vardır, onun camlarını biz kendi elimize kırabiliriz. Şimdi kalem, Allah-u Teala ilk indirdiği surede de diyor ki, bu sure de ilk inen surelerden. Bak mesela işte Alak suresinde İkra Bismi Rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insâne min alak. İnsanı bir alaktan yaratmıştır. alaka, ilgi, işte bağlantı falan. Tabii bunu çok değişik şekillerde tercüme edenler var. Her insanın diğeriyle alakası vardır tabii. Yani hiçbir insan tek başına yaşayamaz. Herkesin bağlantıda olduğu başka insanlar mutlaka vardır. Hiçbir insan tek başına yaşayamaz. Bir hayvanı bağlarsınız bir otluğa, bütün ömür, yanında da su varsa bütün ömrünü orada geçirebilir. Onun sırtındaki yünü de, ayağındaki ayakkabısı da, yiyeceği, giyeceği hepsi oradan temin edilir. Ama siz insan olarak bir parça ekmek yiyebilmeniz için binlerce insanın çalışması lazım. İşte şu bir bardak suyu içebilmemiz için bir sürü insanın bununla uğraşması lazım. Bir ceket giyebilmemiz için bir sürü insanın çalışması lazım. İnsanlar birbirleriyle alakalı. Hatta bu çok değişik şekillerde tercüme edilebilir. Şunu geçiyorum. Bunun işte ana rahmindeki şeyin ilk oluşumla da alakası var. Alak kelimesinin. İkra ve rabbukel ekram. Oku. Senin Rabbin çok ikram sahibidir. Elinde avucunda bulunan her şeyi ona borçlusun. Ellezî alleme bil kalem. Allah da kalemle öğretmiştir. Şimdi buradan şunu, acaba Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a ilk öğretmeyi o yaptığına göre o da kalemle mi acaba? Olabilir. Şimdi ayetler üzerinde yeterince durmadığımız için. Allemel insane ma lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğretti. Bilmediğini öğrettiği ilk kişi kim? Adem Ali. Ona da kalemle öğretmiş olabilir. Şu andaki bizimle alakası insana da kalemle öğretme. İşte o kalem yazmasa, tabii kalemin şekli ne? Bugün klavye o şeklinde olur, yarın başka şekilde olur, yarın başka şekli ayrı. Şeyinki de kalem, meleğinki de kalem, meleklerin yazdıkları da kalem, bizim yazdığımız da kalem. Tabii ki melekler gidip de bizim kırtasiyeden kalem alıp yazmıyorlar. Onların iki farklı bir şey. Bizimki de farklı bir şey. Yani kayıt aleti. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Nun kaleme yemin olsun yazdıklarına da. Yani yazanların yazdıklarına da. Yasturunenin faili kalem değil. Kalemin yazdıklarına değil. Yazanların yazdıklarına da yemin olsun. Çünkü yazan akıllı insanlar. Evet, kalemle yazıyorlar ama esas olan onların akıllarında olanların kaleme dökülmesidir. Yazılmış olan şeylere de. Demek ki yazı çok önemliymiş, değil mi? Bundan sonra ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. İşte şimdi Allahü Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiği kitap da bu yazı sayesinde bize ulaştı. Bu kalem sayesinde biz bunu okuyabiliyoruz. Bu yazı sayesinde bunu başka taraflara da ulaştırabiliyoruz. Ve inneke, sen işte Rabbin nimeti sayesinde mecnun, yani cinlerin hakimiyetine falan girmiş değilsin. Ve inne leke le ecran gayra memnun, senin için kesintisiz ücret vardır. Bu yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alacaksın. Ve inneke le ala hulukin azim, sen büyük bir ahlak, yaratılış üzeresin. Yani senin yaratılman muazzam. Hem vücudun maddi vücut yapın itibariyle hem manevi vücut yapın itibariyle muhteşem bir yaratılış içerisindesin. Fesetubsiru ve yubsirun. Sen göreceksin, onlar da görecekler. Bi'eyyikumul meftun. Sizin hanginiz fitneye kapılmış, hanginiz sıkıntılar içerisinde kıvranıyor göreceksiniz. Son gülen iyi güler. Kimin güldüğünü göreceksiniz. Kimin güldüğünü biz gördük. Mekkeliler, Mekkeli müşrikler değil, müminler güldüler. İnne rabbeke huve a'lemu bimen zalle an sebilihi. Senin Rabbin kim yolundan çıkmış onu çok iyi bilir. Ve huve a'lemu bil muhtedin. O yola gelmiş olanlar da bilir. Böylece dersimizin birinci bölümünü bitiriyoruz. Haftaya ikinci bölümünü inşallah ikinci bölümünü biraz sonra 10 dakika sonra yapacağız. Allah nasip ederse haftaya da ayetlere devam ederiz.